kinga kozongi ngambo ngai na sima sekolela yongo ngai na sima sekobanza yo nzoko kendeki okendeki na bashanse nanga mama nasi ye ye ye Nanzela ya bakongo na koluka seyo moto na sema na miso na bolosi alamu mama nansie otikanga na désespoir eh otikanga na désespoir. Ajuda. Toko ye bisa. Madame Bakala a pesi bana wense mbote. Siku mama Colette Lutaya. Le restaurant c'est elle. La martyr, avenue martyr, trois martyrs. La brasaille. Ah!